background. باب ما جاء في مس الرأس إنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. باب ان حدیث کی بیان میں جو مس رأس کے بارے میں ہے، إنه يبدأ بمقدم الرأس، ابتدا کیا جائے گا سر کے اگلے حصے سے، إلى مؤخره. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مسح کا طریقہ کیا ہے. تو وقی ابن جریج رحمہ اللہ، یہ کوفے کا بہت بڑا فقی ہے، اس کا مذہب یہ ہے کہ قفا سے شروع کرو، جبین کی طرف لاؤ، اور جبین سے شروع کرو قفا کی طرف لے جاؤ. تو ابتدا کہاں سے ہوا؟ مؤخر الرأس سے، ٹھیک ہے، اور انتہا بھی مؤخر الرأس پر ہوا. جمہور فقہا جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں شروع کرو مقدم رأس سے، ایسا، ٹھیک ہے، اور پھر انتہا کرو مقدم رأس پر، اس طرح، ٹھیک ہے. تبلیغی جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ دو انگلیاں بچاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ بھی بچہ. اس کو محدثین بدعات لکھتے ہیں، فقہا افضل لکھتے ہیں، لیکن محدثین حضرات کہتے ہیں گردن کا مسح بدعت ہے، یہ آئے گا اپنے باب میں. مختار علماء احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں مستقل نہ کرو تاکہ محدثین ناراض نہ ہو، لیکن چھوڑو بھی نہ تاکہ فقہا خوش ہو. تو ایسے کرو کہ سر کا مسا لمبا کرو، اب گردن کا بھی مسا بیچ میں آ گیا، سر کا بھی آ گیا. محدثین کہے تم نے کیوں کیا، اب کہ میں تو سر کو مسا کرتا ہوں. فقہا کو دکھاؤ، دیکھو میرے ہاتھ گردن پر ہیں. دونوں کو خوش ہو. تو وقی ابن جریج رحمہ اللہ، جو کوفے کا ایک عالم ہے، اس کا مذہب یہ ہے کہ آپ گردن سے شروع کرو، کس طرح، پیشانی کی طرف لاؤ، اور پیشانی سے شروع کرو گردن کی طرف، مبدأ بھی قفا منتہا بھی قفا. جمہور فقہا جس میں ائمہ اربعہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے شروع کرو. تو مبدأ مسح کا پیش جبین ہے، گردن کی طرف لے جاؤ، اور پھر وہاں سے لا کر جبین پر ختم کرو، یہ مبدأ بھی ہے، یہ منتہا بھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ ترجمہ باندھتا ہے ائمہ اربعہ کے مذہب کے موقع پر کہ انہو یبدأ بمقدم الرأس، ابتدا مسح کا کرو مقدم الرأس اس طرف، الى مؤخره مؤخر کی طرف. یہ وقی ابن جریج کی تردید اور ائمہ اربعہ کی تائید کرتا ہے، اور حدیث نقل کرتا ہے. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدہ، آپ نے مسا کیا اپنے رأس کا اپنے ہاتھوں سے. فاقبل بهما وادبر، آپ نے اقبال کیا ہاتھوں کے ساتھ اور ادبار کیا. آگے کہتے ہیں بدا بمقدم رأسه، آپ نے شروع کیا مقدم رأس سے. ثم ذهب بهما، پھر لے گئے ان ہاتھوں کو. الى قفا، کن کا مذہب ہے؟ ائمہ اربعہ کا. ثم ردهما، پھر قفا سے دونوں ہاتھوں کو لوٹایا. حتی رجع الى المکان الذی، حتی کہ لوٹایا اس پیشانی کو. بدأ منہ، تو مغز چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دلیل ہے ایم اربعہ کا, بدعا بمقدم راسی, شروع یہاں سے, حتی ذہب بہما الی قبرہ ثم ردہما, پھر دونوں ہاتھوں کو لوٹایا, حتی رجع الی المکان, حتی جبین کی طرف لوٹایا, بدعا بہما. یہ جملہ دلیل ہے یہ مربع کا. لیکن اس سے پہلے جو جملہ ہے فاقبل بهما وادبرا, یہ وقی کی دلیل ہے. اقبال کا معنی سامنے لانا, اور سامنے لانا یہ ہے, اور ادبرا کا معنی پیچھے لے جانا, پیچھے لے جانا یہ ہے. تو یہ تو مسئلہ وقی ابن جریج کا. تو دوسرا جملہ جو ہے وہ دلیل ہے فقہا کا, اور پہلا جملہ دلیل ہے حضرت وقی کا. اقبل کا معنی کیا ہے؟ ہاتھوں کو آگے لے جانا, اور آگے کب لے جایا جائے گا؟ جب گردن سے شروع کر, یہ اقبلہ ہے. اور ادبر پیچھے لے جانا, پیچھے لے جانا یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر معارف السنن نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو اول جملہ دلیل وقی کا, اور دوسرا ائمہ اربعہ کا اور وقی کا, تو بالکل مخالف مذہب ائمہ اربعہ کے. تو حدیث کی دونوں جملتین میں تعارض آیا. اقبلہ ادبرہ سے معلوم ہوتا ہے اس طرح مسئلہ کرو, یہ اقبلہ ہے, اور ادبرہ کا معنی پیچھے لے جاؤ, یہ ادبرہ ہے. تو یہ تو وقی کا مذہب ہے. آگے بدا ابھی مقدم راسی ہی, یہاں سے شروع کیا, ثم ذهب بهما, وہ لے گیا الی قبہ, قبہ کی طرف, ثم ردهما, پھر لوٹایا, حتی رجع الی المکان, پیشانی کی طرف. یہ فقہا کا ہے. تو حدیث کی دونوں جملتین میں تعارض ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اقبل بهما ادبرا یہ وقی کی دلیل ہے, لیکن امام شفیع کے مذہب پر, کیونکہ امام شفیع کا مذہب یہ ہے کہ وہ ترتیب کی لیا جاتا ہے. تو اس کا معنی اقبل بهما پہلے ہیں کہ سامنے لائے, اور ادبرا بعد میں ہے کہ ادھر لے گئے. تو یہ وقی کا مذہب ہے, لیکن ہمارے نزدیک وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. جانی زیدن و عمرن کا یہ معنی نہیں ہے کہ زید پہلے آیا تھا اور عمر, وہ مطلق اجتماع کے لیے تھا. اس کا معنی ہے کہ مسئلے میں اب اقبال و ادبار کو جمع کرتے تھے. اب کیسے جمع کرتے تھے؟ تو آگے حدیث نے تفسیر کی کہ بدا بھی مقدم راسی ثم ذهب بهما الى قبہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کے مذہب پر یہ تعارض نہیں ہے, کیونکہ اقبل بهما و ادبرا میں جو واو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ اقبل کا معنی یہ کرے کہ پہلے پیشانی کی طرف لائے, اس کے بعد ادبرا پیچھے کی طرف لے گئے, بلکہ دونوں کو مسئلے میں جمع کرتے تھے. اب کون مقدم ہے؟ تو دوسرے جملے نے بتایا, بدا ابھی مقدم راسی ہی. ٹھیک ہے, دوسرا جواب معارف السنن نے یہ لکھا ہے کہ اقبال ادبرا میں یہ نہ سمجھو کہ پہلے اقبال کیا آگے کی طرف لایا, اور بعد میں ادبار کیا پیچھے کی طرف لایا, بلکہ یہ جملہ عرف پر مبنی ہے. اور عرب کا عرف یہ ہے کہ اقبال و ادبار دونوں جمع ہوتی تھی, تو ذکر میں اقبال کو مقدم کر. انما ہی اقبال و ادوار, میری اونٹنی کبھی آگے کبھی پیچھے, تو وہاں اقبال کو عرف کی بنا پر مقدم ہوا تھا, یہاں بھی اقبل کو عرف کی بنیاد پر مقدم کیا. اگرچہ رتبہ میں اقبال مؤخر ہے, ادبار پہلے ہیں پیچھے لے جانا, اب اقبال بعد میں ہے آگے لینا, لیکن یہ محمول ہے عرف عرب پر. اور عرب جب اقبال ادبار کا ذکر کرتے ہیں, اقبال کو آپ کی کتاب میں ہے اقدم رجلا و اؤخر اخرى, وہاں اقبال پہلے ہیں تقدیم اور تاخیر بعد میں ہے. لہذا جملہ اولا اور جملہ ثانی کے درمیان تعارض نہیں ہے. یہ تو مذہب تھا جمہور فقہائے مربعہ کا. وفی الباب, او اسی جمہور کی تائید میں امیر معاویہ سے, مقدام ابن مادی کرب سے, اور عائشہ سے. قال ابو عیسیٰ, حدیث عبداللہ ابن زید کا اصح شیئن فی ساز الباب و احسن, و بھی یقول شافی و احمد و اسحاق و مالک و امام ابو حنیفہ. باب ما جاء انہ یبدا بمؤخر رأس, یہ وکی کا مذہب ہے کہ یبدا شروع کیا جائے گا مؤخر رأس سے, ایسا آگے لاؤ اور پھر پیچھے لے جاؤ. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسي مرتين, آپ نے مسح کیا سر پر دو بار, بدا بمؤخر راسی, یہ ترجمة الباب ہے, آپ نے گردن سے جو ہے وہ شروع کر دیا, ثم بمقدمی ہی, اس کے بعد آپ نے آگے سے حصہ ہاتھ لے گئے, وہ بھی اس نے نہیں, اور اپنی مسح کیا دونوں کانوں پر, ظہورہما و بطونہما, اندر بھی ممسو اور باہر بھی ممسو. قال ابو عیسیٰ, ھذا حدیث حسن, لیکن وہ پہلی حدیث, پہلی کہ یہاں سے شروع کرو جو عبداللہ بن زید کا ہے, وہ اصح من ھذا و اجود, اور ذہب کے عباس علی کوفہ نے الی ھذا الحدیث, ان میں سے وکی ابن جراح ہے رحمہ اللہ, یہ مشہور فقی ہے, جریج بھی آیا ہے جراح. یہ جواب معرف السنن نے بھی دیا ہے کہ یہاں جو آیا ہے بدا بمؤخر راسی, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ افضل طریقہ ہے, اور یہ حضور نے یہاں سے شروع کیا لبیان الجواز, کہ اگر کوئی مسئلہ ادھر کرے تو فرض ادا ہوتا ہے, یعنی جائز ہے. باب ما جاء.